مشکل الفاظ کی تفسیر. عبادت تو بدو کے لفظ میں تھا. عبادت کس کو کہتے ہیں یاد ہونا چاہیے آپ کو؟ بندگی، غلامی، اطاعت، پھر تقوی. اللہ کا خوف جس کی وجہ سے انسان برائیوں سے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس کا لفظ آج کے سبق میں آئے گا، ہر وہ چیز جو اللہ نے عطا کی، مثلا زندگی، وقت، مال، صلاحیت. اللہ کا مد مقابل بنانا، انداز کا لفظ جو آیا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک سمجھنا. عبادت کی مختلف قسموں میں سے کسی قسم کا رویہ دوسروں کے ساتھ رکھنا، مثلا دعا مانگنا، سجدے کرنا، قربانیاں دینا وغیرہ. پھر یہاں لفظ علی عبدینا، عبد سے یہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر آگے آپ دیکھیں گے فاتو بی سورتن، سورت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی وہ مقدار جو کم از کم تین آیتوں پر مشتمل ہو. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کا چھوٹا حصہ یا ٹکڑا، لیکن اس کی کم سے کم تعداد ہوتی ہے تین آیتیں. النار سے یہاں مراد جہنم کی آگ ہے. جنات سے مراد حقیقی جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کی. ازواج سے یہاں مراد ہے جوڑے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. مطہرہ سے مراد کیا ہے؟ اخلاقی اور جسمانی گندگیوں سے پاک. اور پھر آخر میں آپ دیکھیں گے سبق فاسق پہ بات ہوگی، اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکلنے والا، اللہ تعالیٰ کے عہد اور رشتے داری کو توڑنے والا، فساد کرنے والا. پھر ینقضون عہد اللہ کی بات ہوگی، تو اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اور اطاعت کا عہد. اور یفسدون فی الارض، فساد فی الارض کیا ہوتا ہے؟ وہ سب کوششیں جن کی وجہ سے اللہ کے بندے اللہ کے باغی ہو جائیں، پہلی کوشش. دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں اور انسان انسانوں کے غلام بن جائے. پھر آپ دیکھیں گے دو دفعہ کی زندگی کی بات ہوئی، تو ایک زندگی وہ ہے جو آج ہماری ہے اور دوسری جو موت کے بعد آئے گی. پھر دو دفعہ کی موت کی بات آئے گی، ایک وہ جو دنیا میں آنے سے پہلے اور ایک وہ جو اس زندگی کے بعد ہمیں آنے والی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی بات آئے گی، تو اس سے مراد ہے حساب کتاب، یعنی مرنے کے بعد زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب دینا اور اپنے اعمال کی جزا یا سزا پانا. اور پھر سب السماوات، یعنی ساتھ وہ پرت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھے اور ہم اس کو، یعنی صرف پہلی تہ کو دیکھتے ہیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ آج ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہیں. تو یہ تھی آج کے لفظوں کی مزید کچھ وضاحت. باقی باتیں انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر میں کور کریں گے.